Hjärtligt välkommen till Brunchy Tunes podcast som spelas in och produceras av föreningen B Street i Borås. Det här är det sista programmet för 2014 som släpps någon gång i början 2015. Och vi från B Street vill först och främst tacka Brunchy Tunes brygghuset och självklart Claes Bolin för att vi har fått spela in de här poddarna under året. För er som inte vet vilka B Street är, så är vi en mediaförening som startades hösten 2013. Vi håller på med radio- och podcastproduktion och även lite musikproduktion. Vi sänder för nuvarande radio på webbradiostationen Soundic Radio, som är en av Sveriges största webbaserade stationer. Vi sänder även julradio.se som är Sveriges största julradio. Utöver det här så producerar vi flertalet poddar, bland annat Brunchy Tunes, Club Amplified, Älvsborgspodden 26 juni, Bäckängspodden och Skrattretande och Borås Comedy Clubs podcast. Så att vi håller på med riktigt, riktigt mycket, och vill ni lyssna på fler poddar som vi i B Street har producerat, så gör ni det via vår podcastportal podcastboras.se. Vill ni veta mer om föreningen B Street, ja, då går ni in på vår hemsida www.bstreet.se eller besöker oss på sociala medier som Facebook och Instagram, där heter vi B Street. Det här är som sagt höstens sista Brunchy Tunes, inspelad den 13 december, det vill säga Lucia. Och då uppträdde de här Johan Olsson, Pelle Johansson och Mudfish. Värdskapet denna gång, det stod Paraply Records för. Och den här Brunchy Tunes arrangerades till förmån för Musikhjälpen, så att alla intäkter och allting som såldes under dagen, alla intäkter, de gick oavkortat till Musikhjälpens välgörande ändamål. Om ni undrar vem jag är som gjort de här poddarna under året, så heter jag Sebastian Borgart och jag är vice ordförande i B Street. Den här gången gjorde vi inga intervjuer, utan ni ska bara få njuta av all härlig musik som uppträddes med under Brunchy Tunes. Men vi återkommer ju som sagt med nya Brunchy Tunes under våren. Vi kommer att vara på alla Brunchy Tunes och spela in podcast. Och den första Brunchy Tunes för våren, det är den 24 i första, då uppträder Ragdoll Parade, Erik Nordblad, Jakob Österbacke och Rando Sale. Så den 24 januari klockan 12.00, då kickar det igång på Brygghuset i Borås. Vi finns där och spelar in podcast. Och en annan lite rolig grej som kommer hända senare under Brunchy Tunes året 2015, det är att vi i B Street kommer ha vårt eget värdskap, där vi gör en föreläsning om vilka vi är och även gör podden live på scen. Så vi kommer intervjua akterna live på scen innan de uppträder. Missa inte detta. Nu så får du återuppleva den 13 december här på Brunchy Tunes. Supposedly it's because of me now, hey, you look familiar. rainbows in the bones. This day is gonna be way too long. I think someone told me it's something you should think of. People think that you're kind of a bum now, hey. That sounds familiar. Boring and very long. So long. It's sad. Thank you. Smäller lite här. Vi ber om ursäkt för detta. Men det har ju med spänning att göra. Och nu byggs den upp här. Kan vi... Smell free. Nej, förlåt, jag mutade den. Kolla, gitarr och grejer. Nu kör vi vidare. Halleluja, I'm falling. Yeah. Yes.